श्री राम कृष्ण वचनामृत 28 सितंबर 1884। ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था। इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता। नरेंद्र, खाने पीने के लिए जो कुछ मिला वही बिना विचार के खाना अच्छा है। श्री राम कृष्ण, यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है, ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं। गीता के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, वह कुंडलनी को आहुति देता है। यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय की अवस्था यह है कि ब्राह्मण का लगाया भोग न हो तो मैं नहीं खा सकता। पहले ऐसी अवस्था थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुर्दों के जलने की जो बू आती थी उसे मैं नाक से खींच लेता था, वह बड़ी मीठी लगती थी। पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता और सचमुच नहीं खा सकता, यद्यपि कभी कभी खा भी लेता हूँ। केशव सेन के यहाँ मुझे नव वृंदावन नाटक दिखाने ले गए थे, पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ ले आए, न मालूम धोबी ले आया था या नहीं। नाई, सब हंसते हैं, मैंने खूब खाया। राखाल ने कहा, जरा और खाओ। नरेंद्र से, तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है, तुम इधर भी हो और उधर भी हो, इस समय तुम सब खा सकते हो। भक्तों से, शूकर मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो तो वह धन्य है, और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामनी और कांचन पर लगा रहे तो उसे धिक्कार है। मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊं। बचपन की बात है, लोहार कहते थे, ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने। खैर, मैंने खाया, परंतु उसमें लोहारी बू मिल रही थी। सब हंसते हैं। गोविंद राय के पास मैंने अल्लाह मंत्र लिया। कोठी में प्याज डालकर भात पकाया गया। मणिमल्लिक के बगीचे में मैंने तरकारी खाई, परंतु उससे एक तरह की घृणा हो गई। मैं देश कामारपुकुर गया, तब रामलाल की बाप श्री रामकृष्ण के बड़े भाई रामेश्वर डरा। उसने सोचा कि यह तो इधर उधर किसी के यहाँ भी खा लेता है, कहीं ऐसा न हो कि जाति से च्युत कर दिया जाऊँ। इसीलिए मैं अधिक दिन वहाँ न रह सका, वहाँ से चला आया। वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बातें लिखी हैं। वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह न करो, इनसे अनाचार होता है, तंत्रों में उसी को अच्छा कहा है। मेरी कैसी कैसी अवस्थाएं बीत गई है। मुख आकाश और पाताल तक फैलता था, और तब मैं माँ कहता था, मानो माँ को पकड़े लिए आ रहा हूँ, जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। एक गाने में है, अब की बार ऐ काली तुम्हें ही मैं खा जाऊंगा। तारा, गंड योग में मेरा जन्म हुआ है, इस योग में पैदा होने पर बच्चा अपनी माँ को खा जाता है। अब की बार माँ, या तो तुम ही मुझे खा जाओगी या मैं ही तुम्हें खाऊंगा, दो में एक तो होगा ही। मैं हाथों में, पैरों में, सर्वांग में कालिख, बंगला शब्द काली से दो अर्थ निकलते हैं, स्याही और कालिका देवी, यही उसी श्लेष से मतलब है। पोतलूंगा, जब यमराज आकर मुझे बांधने लगेंगे तब वही कालिख उसके मुख में लगाऊंगा। मैं यह तो कहता हूँ कि तुझे खा जाऊंगा, परंतु माँ यह समझ ले कि खाकर भी मैं तुझे उद्रस्त न करूँगा, हृदय पद्म में तुझे बैठा लूँगा और तब अपनी मौज से तेरी पूजा करूँगा। अगर वह कहो कि काली को खा जाओगे तो फिर काल के हाथ से कैसे बचोगे, तो कहना यह है कि मैं काली कहकर काल से पिंड छुड़ाऊँगा। मैं उसे अच्छी तरह जना दूँगा कि राम प्रसाद काली का बेटा है, उससे या तो मंत्र की सिद्धि होगी या मेरा यह शरीर ही न रह जाएगा। पागल की अवस्था हो गई थी या व्याकुलता है। नरेंद्र गा रहे हैं, माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से मुझे काम नहीं। गाना सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए। समाधि के छूटने पर पार्वती की माता का भाव अपने पर आरोपित करके श्री राम कृष्ण आगमनी देवी के आगमन के समय का संगीत जो बंगाल में गाया जाता है गा रहे हैं। गाने के बाद श्री राम कृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, आज महाअष्टमी है ना, माँ आई हुई है, इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है। श्री राम कृष्ण गा रहे हैं, सखीरी जिसके लिए मैं पागल हो गई उसे अभी कहाँ पाया। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, एकाएक हरि बोल कहकर विजय खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भी भावोन्मत्त होकर विजय आदि भक्तों के साथ नृत्य करने लगे।